What do they got in there, King Kong? Welcome to Jurassic Park. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution. How can we possibly have the slightest idea? You feel that? What to expect? Hej alla där ute och välkomna till avsnitt 151 av filmpodcasten Tittarna snackar med mig, Emil, och med Gustav. Gustav, har du varit på en riktigt häftig nöjespark någon gång? Jag har varit på, heter den parken i Köpenhamn? Tivoli heter det, va? Ja, men alltså, ja, men heter Tivoli parken då? Vad är en nöjespark? Förutom din usla inledning som du älskar att ha liksom, som referens till Jurassic Park som vi ska prata om. Men vad är, finns det några nöjesparker i Europa då? Ja, vi har ju Disneyland. Okej, okay, och så det är inget Tivoli. Jag kan inte sånt här. Jag har bara varit på Gröna Lund och spytt när jag var 12. Och sen har jag varit på parken och spytt år 2001. Så jag rör mig inte på de ställena. Okej. För jag tänker mig ändå att du är ett sånt barn som har varit på Disneyland och sånt med familjen. Du kommer ändå från så här övre medelklass. Ja, men det var inte övre medelklass i början. Då var farsan AT-läkare. Så min yngsta syster har varit på Disneyland. Och jag tror min lillebror också. Jag kanske har blivit erbjuden någon gång. Men jag vill aldrig följa med. Jag vill inte konfirmera mig heller. Typ samma anledning, du vet. Folk frågar så här: vill du? Och så svarar jag nej utan att ta reda på vad det är. Senast ångrar jag när mamma och pappa flyttade och pappa frågade om jag ville ha hela samlingen med Bamse-tidningar som han har bevarat. Ja. Vilket jag hade velat ha, men jag svarade bara så här lite, jag muttrade nej. Och sen sålde han dem till en serietidsbutik, alltså han gav bort det i stort sett till en serietidsbutik i Gamla stan. Och när jag hörde det då var jag så här, men vad fan, varför säger jag nej liksom? Det hade varit jättefint att ha den samlingen till barn och allting. Jag har ju varit i den, eller kan mycket väl ha varit den. Jag har varit i en serietidningsbutik i Gamla stan när jag var där på klassresa 96 typ. Men låg den i en jättesmal gränd? Ja, jag har för mig det. Ja, för det, där var jag alltid inne och köpte Fantomen som barn. Det finns en till nämligen. Som är liksom... För det vet jag att jag och mina bröder samlade på Spindelmannen med den tiden. Ja. Och jag vet om att när man skulle köpa så här begagnade tidningar så var alltid Kalanka billigast. För de släpptes en gång i veckan och var så här blaskiga papper. Bamse var väldigt dyra. Spindelmannen var lagom dyra. Ja, men exakt. Då, nu får jag ångest igen. För jag saknar många Bamse-äventyr. Ibland, du vet, när man har varit hemma hos föräldrarna så kan jag ta med det in på toaletten. Så det var jättedumt gjort av mig. Jo, ja, men när jag var där på klassresa så var vi i den butiken. Och då hade de... första Spindelmannen, svenska släppet alltså, första någonsin för 300 spänn. Och allt jag hade med mig, hade kvar då, var 300 spänn. Så jag valde men att köpa, och tänkte att vi samlar på Spindelmannen, jag och mina bröder. Vi har så här fortfarande permar för varje år. Där man fyllde upp luckorna, du vet, som fanns. Ja. Men som helst, så jag blev med att köpa det första numret från när nu det kan vara slutet av 60-talet någon gång. Eller så köpa en present till mamma. Och så fick jag sån ångest så jag valde att köpa en present till mamma som var en jättefull typ tändare i form av en delfin som hon direkt la typ i en låda och den användes aldrig, eller typ. Nej, du hade ju kunnat hellre skriva ett fint litet brev till henne. Så hade hon blivit rörd istället och så hade du samtidigt kunnat köpa Spindelmannen-tidningen. Ja, och nu undrar jag vad den tidningen är värd. Men sen är det också med att du sa nej. Det är väl lite samma sak nu. För min pappa flyttade från sitt hus nu till lägenhet. Och då visste inte han vad han skulle göra av sin gamla bil. Som har tillhört vår farfar. En Morris Minor 1000 från 50-talet eller whatever. Och då var inte vi snabba nog, vi bröder, att säga att vi köper den. Och vi tar hand om den. Så när vi väl hade pratat ihop oss och bestämt oss för att ja, men vi kan hyra ett garage ihop och ha den där. Liksom nästan som en schysst tjänst mot pappa så han slipper sälja den, så kanske han någon gång har tid att fixa ordning den och sånt, så hade han redan sålt den. Men han hade inte gett någon heads up. Det är ju ändå Jeff Daniels i Squid and the Whale vi pratar om. Nej, han hävdar att han hade gjort det, men vi tycker inte han gjorde det tydligt nog. Nej, jag är på er sida utan att ha träffat honom. Det är lite drygt. Men det är ju fint också. Ja, att jag är på din sida. Hur som helst, du nämnde Gustav att vi skulle prata om Jurassic Park idag. Har du någonting att säga om den filmen? Vi har ju pratat om den förut. Det är ju främst du som ville prata om den igen. Eller tyckte det var roligt att prata om den igen. Den dyker ju upp här på IMDb som vi då betar ner. IMDbs 250-topplista. Ja, precis. Jag skulle säga att jag ville prata om den. Jag la fram den som mer så öppet. Så här, ska vi prata om den eller inte? Och då sa du att, jo, men den pratar vi om igen. Jag tror du frågade 8 gånger och jag var tveksam. Och sen såhär, nej men det kan vi göra. Alltså jag har inget emot att prata om den. Men det känns som att du var lite gladare i det så här. För vi har ju som sagt det finns ett gammalt avsnitt om den som inte jag minns alls. Vad pratar vi om då? Det är avsnitt 86 då vi pratar om veckans bioaktuella film som är Jurassic Park, nu 3D, men med samma lätt genomträngliga elstängsel som 1993. Och vi listar också både bra och dåliga saker hos filmens regissör Steven Spielberg. Det är alltså avsnitt 86 för er som vill lyssna på ännu mer om Jurassic Park sen. Får se om den... Man kan ju jämföra, för jag har gjort en temperaturlista. Från 1, det kallas det sämsta, till 10. Det varmaste, det bästa med filmen. Och jag vet inte vem det var som höll i det då. Om samma saker ryker upp. Men det tror jag inte. För varje gång man ser en ny film, man tror inte det. Men man registrerar alltid nya saker. Det är olika saker som känns. Så... Jo, det är också stor chans att man ser emot sig själv. Eller hur man tänkte och tyckte då. Absolut. Men det tycker jag... Håkan Hellström, artisten, sa det någon gång. Att så här, han svarar sällan på frågor där han måste ha en åsikt. För han har en åsikt på en tisdag och sen på en onsdag då tycker han något annat som säger emot det han tyckte på tisdagen. Och det är ju inte unikt för Håkan Hellström. Så är ju vi alla, fast vi går omkring med någon hybris och tror att vi inte är det. Bob Dylan eller I'm Not There, trailern till den filmen, så säger en av skådsarna så rätt. Det var rätt, eller jag minns det i alla fall från den trailern. Säger någonting i stil med att jag är en ny person varje dag. På frågan om vem han är. Det är garanterat där Håkan Hellström tog det citatet. Som han, alltså säkert, efter den filmen. Eller från Bob Dylan om han har sagt det tidigare. Ja, säkerligen. Men det stämmer och det behöver upprepas lite. För jag tycker inte folk tänker på det. Och speciellt inte du kanske. Nej, jag skojar. Vi har inte pratat på ett tag, Emil. Så när jag skulle tracka dig så var jag inte riktigt i form, kände jag. Nej, jag kände också det. Ja. Men det ska bli kul att prata om Jurassic Park med dig. Så. Ja, ska jag sätta igång? Gör det. Vi behöver ju inte ge någon kontext till filmen. Vilken plats ligger den på IMDb? Topp 250 som vi låste alltså 1 november förra året 2014, eller hur? Precis, och det här är film nummer 237 på den listan. Så vi är fortfarande långt bak. Enligt IMDbs lyssnare så är den alltså lite bättre än, och vilken var förra filmen? Festen. Okej, en Thomas Vinterbergsfesten. Ja, precis. Mm. Jag sätter igång. Ja. På punkt nummer 1. Det sämsta, det kanske tråkigaste med Jurassic Park är mer en grej. Från den tiden som började dyka upp. Nu älskar ju vissa lyssnare att rätta mig. Som är så här, det var inte alls så. Men därför säger jag, det kan ha varit då. Som under en kort tid så presenterades teasern i form av riktiga teasers. För jag blir alltid förvirrad idag när man säger att man släpper teasers. För det är trailers. Korta trailers. Säg emot mig eller håll med mig. Precis. Teasers idag är ju nästan alltid... Alltså material från filmen som sedan kommer återanvändas i den längre trailern. Ja, ofta, och det känns även som att teasers har gått från, bara på några år, från 30 sekunders minitrailers till så här 1,5 minut minitrailers som är typ en första trailer. Men, och jag kan känna att det är lite samma sak som det som har hänt med filmaffischer. Istället för att det har varit en punkt man har tagit upp innan filmen börjar göras i något möte. Så här, hur ska vi göra med teaser och hur ska vi göra med filmpostern? Så det är saker man kommer på när filmen redan är färdig. Där man istället säger så här, okej, vad har vi för material till teasern? Och vad har vi för foton vi har tagit som vi kan photoshoppa ihop till postern? Ja. Så att, jag tror att både teasern och filmposten tror jag försvann ungefär samtidigt. Ja. Eller började nonchaleras ungefär samtidigt av filmbolagen. Ja, jag kanske i så fall, om vi behåller den tesen, så kom teasern där i början på 90-talet. Alltså det blev en kort revival. Alltså då, för då kändes det som att det var teasers med Jurassic Park och ett tag för varje storfilm. Alltså Jurassic Parks teaser var typ bara någon så här DNA-grej, förstår du? Eller så här någon mygga som flög. Jag minns inte riktigt. Men det var bara något litet spännande. Ja, men man fick lite mervärde. Man får någonting mer som man inte skulle få i filmen. Samma med Terminator 2, där teasern var att man fick se Arnold byggas. Ja. Och jag minns även att Godzilla har en jäkligt skön teaser. Den är från 98 och sådär. 97 kanske. 97-98. 97 säkert. Filmen helt enkelt. Alltså, teasern är att man får följa, jag tror det är en skolklass som går med en guide på ett museum i New York. Och så pratar han om T-Rexen som det största odjuret på jorden eller vad det är. Och så kommer bara Godzillas fot genom taket och krossar det T-Rex-skelettet. För att säga då att Godzilla är större än Jurassic Park. Det var en skitbra teaser. Och det är som sagt inte Jurassic Parks teaser som är på punkt nummer ett. Men faktumet, alltså det satt jag och tänkte på under hela Jurassic Park. Och det är precis som filmaffischerna. Jag har pratat en del om filmaffischer på mitt Instagram, @gurratorsell. Jag tror att den teorin du lägger fram, där du skyller på europeerna för så här, förvanskandet av filmposter, jag tror det är felaktigt. Men jag kan inte styrka varför. Jag sitter ju och väntar på, för jag har ju bara min egen, alltså så här, alla håller ju med om att filmaffischer har blivit sämre. Men det är lite så här som att så här, regeringen gör, världen gör ingenting åt det. Så jag väntar ju på att någon filmbolagsmänniska läser mina teorier och säger emot mig så att jag får det förklarat för mig. Vad det är som har hänt. För det har blivit riktigt mycket sämre. Vad tror du att det beror på? Jag tror det har lagt från att prata om innan filmen till att det blir en eftertanke. Samma sak med hur man klipper upp trailers och sånt. Ja, fast samtidigt, många amerikanska affischer, ta till exempel nu, märkte jag att den nya svenska filmen Efterskalv, där såg jag den amerikanska affischen, eller den internationella då, affischen, jag vet inte, med den engelskspråkiga titeln. Den heter The Hereafter eller någonting. Är inte det namnet på en Clint Eastwood-film? Vad sa du? Är inte det namnet på den Clint Eastwood-filmen med Matt Damon som ser spöken över det? Ja, men kan den här heta det också då? Ja, skitsamma. Den internationella affischen är snygg. Det är ett klassfoto med massa människor. Och så är den här Erik Munthe-karaktären bortsuddad. Så det är en komplett bild. Sen ser man den svenska affischen. Det jag då benämner som den europeiska affischen. Och då har man delat upp det. Som man gör i alla så här svenska affischer. Att det där klassfotot är över halvan. Men så ska man ha en tydlig jävla bild på huvudkaraktären Erik Munter som tittar mot kameran på den nedre bilden. Men det är så jag alltid haft uppfattning, och det är säkert fel, att det du pratar om med klassfotot, det var bioaffischen. Sen när VHS eller DVD-utgåvan kom så la man till det jävla stora ansiktet. Ja, men det var lite så det började. Men här har ju ett purfärskt exempel på när det är uppdelat. Alltså den internationella affischen och den svenska biopremiären. Men det där är väl också skillnaden kanske, att man i Sverige kan sälja med den unga musikern eller vad det är, han skådisen, men utomlands kan, spelar ingen roll vem som skådespelar i filmen, det är inte därför någon skulle gå och se filmen. Ja, men det finns då, en förklaring, men, och då har vi problemet med snygga amerikanska bioaffischer som blir fulare i Europa. Så att, men nu sitter vi bara och spånar här, och ingen av oss har koll, men vi vill ha reda på det här. Så om det är någon som sitter på fakta, hör av er. Fan, borde inte Rickard veta det här? Rickard Eriksson? Han jobbar ju på Nobel. Det kan vara honom jag tänker på när jag väntar på reaktioner, bland annat. Jag ska filmquizza med honom på Stockholm Filmquiz på torsdag. Jag får se om det dyker upp. Min punkt nummer två. Är någonting som är kyligt och kallt. Och nu går vi in på filmen Jurassic Park. Det ska bli intressant att se här hur du reagerar. Mm. Jag tror inte du blir provocerad, men det ska ändå bli intressant att se hur du reagerar. För jag störde mig på den här skådisen när filmen kom. Och för varje gång jag ser om den, säger att det är vart 50 år, så blir den karaktären för överdriven, för dålig, för fjantig, för fånig liksom. Precis som när du och jag ibland återser filmer från så här 50-talet. Och det finns alltid någon karaktär som verkligen är ur tiden. Förstår vad jag menar? Ja, men du, ditt största exempel brukar ju vara Breakfast at Tiffany's. Mickey Rooney, ja men det, fan, han var ju ute redan då. Men visst, det funkar. Jag tänker på, vi pratade för några avsnitt sen om Starlag 17 heter den va? Ja. Billy Wilder-filmen. Och då är det är någon snubbe där som blir Oscar-nominerad som blir så här, har hett temperament. Och det funkar inte på oss i nutid, den karaktären alls. Det blir bara jönsigt. Minns du honom? Mm. Ja, men nu när du nämnde Starlag 17 tog det lite tid för att komma på vilken film det var. Ja. Den filmen har inte hållit sig kvar hos mig. Men då, det som är egentligen, alltså som jag stör mig mest på i den här filmen, varje gång han dyker upp, för att jag tycker att hans överspel inte passar in. Och nu är jag rädd att du kommer nämna en skådis, men jag hoppas att du kommer överraska och nämna en annan skådis. Jaha, nej, men det kommer vara den du inte vill ha. För Emil, jag råkar veta att Emil har en tråd med mig och på Facebook, en tråd med mig och han, vad heter han nu än som älskar att bli nämnd i den här podcasten? Jag vet inte, det känns som att det borde vara namnet vi inte längre får nämna. Det var kul. Men det är ju Tony Savla. Ja, precis. Han vars namn vi inte får nämna. Men där berättar ju du för oss om alla Seinfeld-avsnitt du ser just nu. Och ingen typ... Ja, nu har jag sett klart alla säsonger, men jag såg ju igenom hela Seinfeld när jag satt och jobbade och animerade. Mm. För då behövde jag någonting i bakgrunden. Och då tyckte jag det var en väldigt bra serie att ha sett. Men är det så här att just nu älskar du allt med den serien då? Men det är skitsamma, jag säger nu, för den som undrar vem det är ju Wayne Knight. Mm. Den väldigt tjocka, som är brevbäraren i Seinfeld. Inte tjock längre dock, vill jag säga. Nej, då... Han och jag har kört samma program. han är smal, tror jag, från extra materialet till Seinfeld-DVD-erna och okay. Framåt. Så här har man. Men jag förstår, alltså, jag tyckte ju... Alltså, Jurassic Park är ju ett matinéäventyr. Och jag kan förstå att han skiljer sig från övriga skådespelare i filmen. Men jag tycker han fungerar, för jag tycker han gör sin karaktär rätt bra. Och jag tycker han gör mycket saker som... Ja, på ett sätt som jag skrattar med Jonah Hill i Superbad. För jag tycker han har så här små detaljer, eller Marcus Cera. De gör små saker. Ja, men kan saker. Inte det bero lite på att du då har skrattat åt när han är den här karaktären i Seinfeld, i en sitcom? Och så tar du bara med det nu när du återser Jurassic Park? Alltså, det, jag kan ju inte säga att så inte är fallet. Men jag vet att just i alla fall den här café-scenen där han... Får det här raklödret som man ska ha i embryon i. Ja, kladdar det på... Det gör han mycket roligt. Det gör han mycket saker och säger mycket som ändå är jäkligt. Han gör det jävligt bra, just det. Men... Ja. Och sen kör han liksom... Sen är han det, speciellt i hans finalscen där han får möta dinosaurier. Då tar han det för långt. Och det är egentligen inte hans fel. Mm. Det är ju Steven Spielberg och alla här. Och lite kanske bara tiden. Ja, men jag tycker nästan det är löjligare det där att... Han råkar köra på en skylt eller vad det är. Och pilen kan snurra åt vilket håll som helst. Som att det vore en Looney Tunes animerad kortfilm. Det tycker jag är typ värre i filmen och passar sämre än han som en vidrig karaktär. Ja, men det är allt runt omkring honom där. Det är liksom, jag märker att då kan jag kolla mobilen och bara vänta ut. Jag vet vad som händer. Men kan det vara en sån sak som du gillar varannan gång och kanske ogillar varannan gång? Kan det vara en sån grej? Eller känner du verkligen att oj, han passar inte in överhuvudtaget? Han kommer aldrig passa in för mig i den här filmen. Nej, men jag känner snarare att 1993, då kanske han har hamnat i mitten av temperaturen. Alltså på punkt 5. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här snubben i den rollen. Och sen har han vandrat neråt ett pinnål. Och nästa gång kommer jag inte ha teaser. Nej, vi kommer göra det här innan Nyckeln till frihet, som är vårt sista avsnitt, nummer 1. På IMDb:s 250-topplista. Så kommer vi göra en tredje Jurassic Park-temp. Och då kommer Wayne Knight ligga etta. Nummer 3. Någonting som fortfarande är svagt. Men det börjar synas en liten droppe. på den kalla isdroppen. Det är introt. Det tycker jag var mjäkigt. Första gången jag såg filmen, det tycker jag nu också. Varje gång jag ser introt, som ju är någon så här, det är en rätt träig biroll. De ska fånga in, är det en, vad heter de? Receptor, vad heter? En raptor. Raptor. Men det är tråkigt. Varje gång tänker jag så här, jag vill byta kanal. För det är så svagt mot så mycket annat i filmen. Jag tror ändå att många skulle se det som en klassisk scen i filmen, en klassisk del av filmen. Ja, säkert. Men jag minns när jag satt där 93 också att jag kände så här, nej, alltså Spielberg, jag menar ta intro till Hajen. Han borde ha gjort något starkare liksom. Mm. Jag inser, jag har inte ens tänkt de banorna om den starten på filmen, men jag skulle kunna se att när man sätter sig fast i Jurassic Park så vet man ju vad, det är så väntansfull inför vad man kommer få se. Äntligen kommer man få se dinosaurier realiserade på film. Att man hade kunnat hoppa den scenen helt och hållet. Och nu får man aldrig se en dinosaurie i början ändå. Och det är väl det är Spielbergs val. Men hela den scenen med att sätta liksom att raptorerna är farliga. För det är en sak jag tänkt på i filmen. Det är väldigt, väldigt mycket manusarbete. Och väldigt, det är väldigt, väldigt mycket där de får shadowar saker i den här filmen. Den här färjan som ska gå till exempel. Den pratas om i högtalare. Folk nämner det flera gånger så vi inte ska missa det. Att när färjan lämnar så är man fast här. Samma sak med raptorerna. Planterar de gång på gång. I den första scenen. Sen råkar det vara, han brukar ha en raptorklo. Det är en raptor de själva håller på att vad man gör, plocka fram där i öknen. Grant och hans Sam Neill och Laura Dern. Ja, och sen till raptorer som föds som kläcks. Alltså det är väldigt mycket så här planterat. Alltså hade jag fått se en raptor och den bara dök upp i filmen så hade jag varit lika rädd för den jäveln som när de försöker förklara gång på gång på gång hur farliga de är. Det är snarare, för jag tycker det går ganska smidigt planterandet, men jag håller med om att hela filmen är ett planterande för vad som komma skall liksom. Ja, men det var någonting jag satt och tänkte på när jag i mitt huvud liksom bröt isär filmen samtidigt som jag såg. Det är ingenting som liksom stör, men det är att det är en äventyr och det funkar väldigt bra. Men... Och då är det skönt att man får höra Samuel Jacksons röst genom högtalarna innan man får se karaktären. Det gillade jag ändå. Nu när man vet vem Samuel Jackson är. Ja, jag återkommer till honom. Jag tycker han är skön med den här filmen. Någonting som är också lite svagt. Alltså om vi har introt så tycker jag också att finalen är svag. Jag kanske skulle ha haft den innan introt för att det betyder lite mer. Men det är ju finalen med T-Rex och Receptorn. Jag kan inte uttala de här dinosaurierna. Säg bara raptor. Va? Enklare än att... säg bara raptor. Du behöver inte säga hela namnet. Jaha, men sa jag inte det först och så rättade du mig. Nej, du försöker säga Velociraptor eller vad de heter. Aha. Men det räcker bara att säga raptor. Ja, men finalen där med T-Rex och raptorn och barnen. Det är för mycket barnen i finalen också. Alltså så här, det är inte lika starkt som scenen som jag inte har med på tempen. Men som är överlägsen hela partiet med T-Rex och bilen och sådär. Och även jakten inne i kanske i köket liksom. Köket. Det blir ju lite som att slutet där när de ska hålla på i ventilerna ha sig är ju lite en upprepning av det vi har fått se i köket. Att, för mig, vi har fått se T-Rexen ute i det vilda ge sig på bilar och ha sig. Sen finns det de här raptorerna i köket där det är de här trånga utrymmena och det är lite skräckfilmskänsla över det. Men sen i slutet när de ska hålla på igen i de här ventilerna och skit så är det som att man får en upprepning av det. Men det jag tänkte på där också var att det här är ju lite filmernas plattformsspel. Det är väldigt mycket plattformande i den här filmen. De hoppar och har sig i karaktärerna. De måste gå de här ventilerna. De måste hålla på. Ja. Det känns som att det är en film som är väldigt, väldigt lätt att göra om till tv-spel på det sättet. Och det blev väl ett tv-spel? Ja, det blev typ 15 olika tv-spel. Men till alla möjliga konsoler. Jag läste kort här innan vi spelade in om skillnaden på boken Jurassic Park. Som ju Spielberg de vann ju rättigheterna innan boken släpptes. Den var ju så het. Ja, jag hade tidigare inte läst om vilka det var som budade om det. Tim Burton bland annat, va? Ja, Tim Burton ihop med, om det var Warner Brothers. Sen var det Richard Donner och något bolag. Och så var Joe Dante. Och att 20th Century Fox, tror jag. Och där var väl ändå Spielberg det bästa valet kanske. Richard Donner har säkert gjort det bra också, såklart. Ja, det är inte säkert. Man förstår att det blir Spielberg, men det hade ju blivit helt annorlunda med Tim Burton. Vad hade hänt då? Jag tycker ändå att han med Planet of the Apes, den från 01, visat att han ändå kunde realisera varelser innan och speciellt, det här är 93, då är han on fire. Han har gjort Edward Scissorhands 90. Precis, gjort Batman-filmerna som höll. Batman 2:an är ju väldigt stämningsfull. Okej, vi ser att han hinner med att göra Batman Returns också. Sen går han direkt igång med Jurassic Park. Jag tror vi hade haft mycket mindre CGI. Och det hade sett lite... Idag, när man ser filmen, så hade det känts mer som dockor och så. Om vi säger så. Ja, det är en logisk tanke. Men sen undrar jag, apropå introscenen, för att i boken är det, tror jag, introscenen från Jurassic Park 2 med en flicka på stranden som blir attackerad. Ja, de här riktigt små dinosaurierna, va? Ja, för det är de dinosaurierna är med väldigt mycket i Jurassic Park-boken, men de fick steka det liksom. Man måste ta bort grejer när man gör film. Så de fick ju komma tillbaks. Apropå att det hade varit ett starkare intro med en liten flicka i fara grejen än en så här trä i Paul Hogan. Men vi går vidare till mitten på listan, som du alltid ska påpeka, inte i mitten på listan. Med din bättre illusion. Det var Erik Nyström som berättade det. Ja, men det är bara sånt här nördigt pill som inte betyder någonting. Nej, men jag vill inte känna mig dum att folk sitter och tror att jag tänker att listan är whatever. Men där har jag i varje fall den här punkten där punkt 5. Vi vet inte riktigt, är det bra eller dåligt? Och där har jag den galna professorn, så jag kallar honom, Richard Attenborough då. För jag minns när han kom, alltså när den här filmen kom, så refereras han också till som att han är så här... Ja, men han är så jävla galen. Och så har det blivit så. Det är typ bara för att Jeff Goldblums karaktär tycker att han är så jävla galen, så är han galen. Men jag tycker att han är rätt empatisk. Så att... Och det är det jag tycker lite skär nu när jag såg filmen. Lite bara skade. Men hade han varit en galen kapitalist som ville tjäna pengar på den här parken, så hade jag nästan köpt mer. Vilket han mer. I boken ska tilläggas. Alltså då har han väldigt mycket av den här... Han är väl han har väl skrivit som en ond Walt Disney typ. Tror jag han, författaren, har beskrivit honom så. Och det hade ju Tim Burton behållt, eller hur? Det hade Tim Burton behållt. Ja, men för nu när han pratar om att... Det känns som att det han vill är att ge barn så här glädje och du vet, ge dem en upplevelse som de inte kunnat se innan. Och allt handlar bara om att han är en glad morfars karaktär. Då tänker jag bara så här, men hur kan då ingen i hela världen veta om att dinosaurier håller på att skapas? Precis, det som Jeff Goldblum ifrågasätter ganska tidigt. Så det är väl där den karaktären lite skär sig i filmatiseringen. Ja, för det känns som att den här människan, då hade det gjort mer så här i labb runt om i världen, alla vet om det. Det känns så konstigt att det skulle hållas som en hemlighet för att tjäna pengar på en park. Ja, nej, det skulle varit mer än Vincent Price. Alltså Tim Burton. Tim Burton hade ju startat filmen med en flashback till tidigt 50-tal när han, John Hammond, är liten. Och hans pappa har ett nöjesfält. Och så finns det någon koppling där till att han vill liksom överraska världen med världens bästa nöjesfält på något sätt. Nu istället kommer någon förklaring om att han gjorde någon sån här loppcirkus eller någonting. Men jag tycker inte riktigt att det sitter när han pratar med Laura Dern där i restaurangen. Nej, då loggar man till och med ut lite. För att det känns inte korrekt. Men glad att... jag tror fler tycker då som oss där faktiskt. Att han ligger där. Man vet inte riktigt vad man tycker om honom. Jag köper inte heller hans kärlek till hans barnbarn och sånt. Det är mycket så här... Ändå gillar jag honom också. Ja. Men han är en femma kanske. Ja, men han sitter bra där. Du vet, men det vet du. Det här var mer revolutionerande då, när Jurassic Park kom, vem han är bror till. Men det är det ju inte längre. David. Precis. David Attenborough, liv på jorden och sådär. Den som berättar rösten. Jag fattar inte, han håller ju fortfarande på att berätta. Men vi som är uppväxta på 70-talet. Det var ju då det bara gick en kanal ett tag. Så vi har ju verkligen hört hans röst och sett de här första liv på jorden-filmerna som nu har blivit massor. Men han är väl den mest typiska berättarrösten för naturfilmer och liknande. Ja, BBC-orakel. Men det häftiga var väl kanske kopplingen också med natur. När man 93 bara var så här, de är brorsor. Och det var som att han spelar ju sin bror, fast då en galen variant. Som inte är tillräckligt galen. Punkt nummer 6. Någonting som är skönt och bra med Jurassic Park är... Det tycker jag främst är skönt nu. Men kanske då också i kontrast här till Wayne Knight. Och nu kommer inte du hålla med mig igen. För jag förstår att du hade velat att jag skulle säga honom när jag sa Wayne Knight. Men jag tycker det är skönt med Samuel Jackson innan han blev känd. Och hur jävla säker han är i en skön liten biroll. Det är precis som med Goodfellas. Jag älskar varje gång han dyker upp där. Och när han blir skjuten i sängen. Nej, jag trodde du skulle säga kanske Jeff Goldblum. Men jag tycker han röker ju väldigt väldigt snyggt i den här filmen, Samuel Jackson. Ja, han är ju supercool. Och jag tycker också att det är skönt att han inte spelar cool utan att han spelar lite mer bara gubbe i den här filmen. Och det känns som att när alla såg Jurassic Park så var det så här, det var då alla bara var så här, han ska ha huvudrollen i min nästa film, för det skedde ju i stort sett där. Med Tarantino, Pulp Fiction, allting, att han bara pangade på efter det. För han är så mycket säkrare än i stort sett alla andra. Det är som att det sitter en biroll där. Samuel Jackson är en huvudroll som bara sitter där och tar det lugnt i studion och bara levererar sådär som han levererar repliker. Så när han är med, då sitter man ju verkligen och tittar på honom. Ja, en halvvägs in i filminspelningen så sitter producenterna och tänker, varför gav inte han huvudrollen? Ja, verkligen. Han skulle ha bytt plats och så valfritt namn. Punkt nummer 7. När pratade vi senast, Emil? Alltså när hade vi senast ett avsnitt? För det känns som att vi har kommit av oss lite. Ja, men minns du inte? Vi pratade ju med Erik och Magnus rätt nyligen vid Halloween där. Ja. Ja, men det här är punkt nummer 7. Har jag ändå satt David Coep, manusförfattaren, för hur smidigt han bygger det här manuset. Det är väldigt tydligt, som du säger, med plantering och allting. Men det är väldigt snygga val. Och bland annat ett också som i boken, för det tycker jag är supersnyggt, hur Sam Neill inte gillar barn. Och inte att han är någon vresig jävla sur gubbe, utan han gillar bara inte ungar. Men i boken älskar han barn. Fattar du hur tråkig den här filmen hade blivit karaktärsmässigt om Sam Neill hade älskat barn? Och det var väl även en av de sakerna som David Coop ändrade när han... För han är väl tredje manusfattaren på det här manuset. Ja, men det känns som det viktigaste kuggen. Michael Crichton står med. Jag tror inte han har mycket med filmmanuset att göra, förutom att han tycker till om sitt verk. Han skrev ju första versionen av manuset. Ja, men det säger inte så mycket. Och sen var det någon till, tror jag, sen David Coop som kom in och ändrade. Och förmodligen... Gjorde väl så allting satt. Ja, men jag skulle vilja läsa dock originalmanuset, skulle jag vilja... Alltså, där är jag tveksam, för jag tänker också på hans övriga... Alla hans filmer blev ju... Eller alla hans berättelser köptes ju upp och gjordes som film där. Nu kan jag vara på hal is. Men var det inte många så här erotiska... Nej, fuck. Jag får för mig att Skamgrepp är Michael Crichton. Men jag vet inte det. Kan du googla? Jag kan kolla upp det medan vi pratar vidare. Slipper vi pausa. Mm. Så fortsätt prata så ska vi se här. Men bland annat det... Ja, han skrev en film vi pratar om då och då. Som du alltid säger att du ska se, men aldrig ser. Sphere. Han skrev boken som Sphere bygger på. Ja, just det. Och vad mer? Och även Congo. Disclosure, det är Skamgrepp, eller? Ja, yes. Då hade jag rätt. Men... En sån där film jag såg med mamma, du vet. Och man var lite för ung för att se med sin mamma. Ja. Men var den särskilt sexy? Nej, jag tror det är fallet på hans kontor är det någon sorts blowjobb. Scen. Det är väl det som... För jag var ju en ålder... Alltså jag var tonåring och ville se något sexigt och minns att den var med så här två getingars trist. Jo, men då är du också x antal år äldre än mig. Ja. Men han gör ju mycket så här. Han har gjort många filmer från 90-talet som man kanske inte längre bryr sig om. Sphere, Kongo, Twister. Nej, Twister var lite småskön. Men det tycker jag pekar på, här på att David Coepp och förmodligen Spielberg ska vi inte glömma som regissör och producent. Alltså att de styrde upp hans Jurassic Park-värld väldigt fint. För hans andra berättelser som har blivit film har känns väldigt ytliga. Men när jag läste... För den här är ju ytlig, men den känns inte ytlig. Nej, för att den har någon sorts värme i allt matineande. Det är dock, och du kanske kommer komma till detta, men det jag aldrig fattar när jag ser den här filmen, och det är kanske en sån sak som gör filmen bättre, men jag kan aldrig förstå vilken relation Laura Dern och Sam Neill har. Jo, men är de tillsammans? Har de varit tillsammans? Vill de vara tillsammans, men de inte blir tillsammans? Jag kan inte förstå. Jag har alltid sett det som att de är ihop och hon vill skaffa barn, det vill inte han. Okej, för nu när jag såg den senast så satt jag och tänkte mer på det som att de har någon sorts kärlek, han är inte så jävla bra på att känna av andra människor, hon vill vara med honom, prata mycket om barn och sånt. Att det var någon sån grej, att de aldrig riktigt har haft en intim stund tillsammans. Ja, men så kan det ju vara, för Jeff Goldblum frågar ju honom och han typ bara, han grymtar fast inte otrevligt. Det gillar jag också med Sam Neills karaktär. Ja, det är inte så att jag älskar Sam Neills karaktär innan, men jag gillar honom väldigt mycket nu. Och dels att han är inte svartsjuk. Alltså Jeff Goldblum stöter lite på Laura Dern och det blir så... Sam Neill istället är så upptagen av sitt dinosaurieintresse. Men inte så att Laura Dern blir störd på det, utan han är bara inte en svartsjuk typ. I filmer ska ju folk alltid bli svartsjuka, som att alla i världen är svartsjuka för minsta lilla grej som händer. Men det är ju... Ja, men nu när jag såg den, och det kanske var som du sa att jag var färgad av Seinfeld när jag såg han Wayne Knights karaktär. Så jag är färgad av Ivanhoe. Nej, men så kanske jag är färgad av det igen, att jag ser det lite som Jerry och Elaine. Att de har haft en relation i den serien, men de har inte längre med vänner bara. Men det finns ändå ibland en viss svartsjuka, lite så här, du vet. Man märker att de ändå, det är de två som borde vara med varandra. Ja. Och det kanske så jag ser det här också, men jag ser aldrig. Men det tycker jag är bara bra. All heder till Steven Spielberg och David Coepp då, som skapar en kärleksrelation som inte är att han måste rädda henne. Eller whatever, du vet. Nej, utan för där konflikten istället är... Att liksom, det är hans resa till att gå från att inte gilla barn, vilja ha barn, till att tycka om barn. Som ju faktiskt, det är ju en fin liten resa tycker jag, som funkar väldigt bra och trevligt. Alltså hur han och barnen, och det funkar även, jag tycker även, där tycker jag i den mixen tycker jag även Jeff Goldblum funkar bra som du säger. Som ändå är raggig och flörtig, men liksom aldrig skulle göra någonting om väl Sam Neill hade sagt åt honom att så här, back off. Nej, han är inget svin. Men vi kommer beröra det snart. Punkt 8, någonting som är mycket bra med filmen. Då har jag satt dinosaurierna. Jag vet inte, är det så här att man måste sätta dem på punkt 10? Men det tycker jag fortfarande är en väldigt bra värld. Men jag tycker inte det är bäst med filmen. Alltså T-Rex-bilscenen, det tycker jag är filmens bästa sekvens. Som jag inte heller tror... skulle vara så lång från början. Alltså de skulle typ köra iväg från T-Rex. Jag tror att i manuset, och som det var tänkt från början, var att de skulle åka i bilen, var skiträdda, men man skulle bara höra T-Rexen. Man skulle aldrig se T-Rexen. Nej. Och istället liksom drar man ut på det 20 minuter och klipper fram och tillbaka. Och det är väl därför också finalen känns svag. För jag tycker T-Rex och bilen och hela den sekvensen är den bästa action spänningsmomentet som innehåller så mycket, så många karaktärer, och där barnen inte heller måste lösa allting själva, för så fort barn är själva som de är sen i köket, då blir raptorerna lite klumpigare för att barn, det är plötsligt så här, kan raptorerna inte knuffa upp en dörr som en liten pojke håller för. Nej, de glider och har sig på golvet och sånt. Ja, precis. Det blir lite mer Charlie Chaplin över dem. Ja, verkligen. Och det elementet finns ju inte i T-Rex-bilsekvensen. Men barnen får ändå kämpa, du vet. Alltså gömma sig, försöka släcka lampan. Så de är ju inte dumma. Men de är hjältemodiga efter liksom mer barns förmåga och där Sam Neill och Jeff Goldblum får istället samarbeta. Och så, precis, ja. Och där hände ju en sak som argumenterar ännu mer över det här att Jeff Goldblum är en schysst snubbe, för att i manuset, det var Jeff Goldblums idé att fan, ska inte jag ta en sån här, vad det heter, lysraket eller vad det heter, och lura iväg T-Rexen. Det var ju inte med manuset, han skulle ju vara feg och bara springa därifrån, likt det advokaten gör. Fan, vilken bra, ja, vilken bra lösning. Vi återkommer dit också. Vi bara betar av nian som är soundtrack. Ja, men okej, så vi ska inte stanna upp mer till vid dinosaurierna. Jo, förlåt. Dinosaurierna var vi på. För, det vill säga, för vi båda har ju sett Jurassic World också. Och vet att vi har väldigt olika åsikter om den här filmen, tror jag. För du tyckte om den och jag tyckte väl mindre om den. Men det jag blir så imponerad av fortfarande när jag ser på den här filmen. För den här kom 93. Ja. Då satt jag och spelade Wolfenstein på en sliten PC som ändå var, du vet, bra då liksom, men så slö. Och jag blev fortfarande så imponerad. Och det, för jag tycker att i många scener så ser det för mig typ perfekt ut när T-Rexen eller raptorerna och sånt är datoranimerade. Och det är klart, det är några ställen där man ser att oj, de här brontosauruserna, de heter, är ju datoranimerade. Men när jag tänker på vad jag satt och spelade på PC på den tiden, eller på Super Nintendo, vad man nu spelar, så blir jag så jävla imponerad. Hur fan har de ens lyckats göra det här? Ah. Du vet, eller typ som en jeep i filmen som den ramlar ner, tror jag, från för den här, de hänger i trä, tror jag, så kommer en jeep och faller igenom, eller det. Den är också datoranimerad. Och det är så här, det här ser ju skitbra ut, men sen ser man Jurassic World där man plötsligt sitter och tittar på dinosaurier, där man sitter och tänker på att de är datoranimerade på annat sätt. Ja. Jag är så fascinerad vid att man 93 kunde göra det här. Och det håller ändå så pass bra i så många scener att jag skulle säga att det, alltså, nästan är, jag kan säga så alltså jävligt bra. För att jag såg om From Dusk Till Dawn, som jag alltid har älskat. Mm. Och den är väl då från, den är några år senare, typ 96, 95. Jag gissar 97, men det kan man inte, 95, kolla här. 96 är det. Ja. Och den har jag alltid återsett. Den är jävligt cool. Det här var första gången jag såg den och bara kände att herregud, de här effekterna som jag tyckte var så coola länge, är helt, det funkar inte längre alls. Men skillnaden är väl också att det är ju en Miramax-produktion. Jo, men ändå, de var coola. Alltså så här, man kan se många filmer från 90-talet nu och tycka att illusionen liksom... Man kan ju fortfarande gilla berättelsen, men effekterna är daterade. Men jämför man då Jurassic Park, så är det med så här att i någon översöksbild, nu ser man att en sån där Brontosaurus, som egentligen heter något annat, där han reser sig, det ser lite animerat ut. Men så känner man ju med många nutida filmer. Speciellt de här som jag sa, Jurassic World känns för mig känns inte lika realistisk. Eller jag tror inte på det lika mycket som Jurassic Park. Det är för mig rätt sjukt. Men så känner så många människor. Det är inte så rolig diskussion att ha. Men jag tror att det finns vissa regissörer, du vet, som kan gå in på ILM eller de här företagen som gör de här specialeffekterna, och verkligen kan säga så här, att ni måste ge mig allt ni har. Steven Spielberg har ju den makten. Och jag tror även typ Michael Bay är en sån regissör som har den makten. Han kan liksom säga att ni gör bättre än vad ni någonsin kan gjort för mig. Men jag tror också så här, med det andra som inte är CGI då, för att jag tänker Steven Spielberg lärde sig nog otroligt mycket när han spelade in Hajen, som ju skulle synas mycket mer i själva Hajen-filmen. Men de hade testat den här jävla robothajen utom i saltvatten. Så att när de väl skulle börja filma på havet, som ingen Hollywoodfilm hade filmat tidigare, på riktigt vatten, då funkade inte Bruce, hajen, i saltvatten. Det var ett jättestort problem. Och det var då han kom på de här att skildra hajen genom hajens point of view under vattnet, som ju blev så här stilbildade. Men det använder han sig av även här. Igen i T-Rex-bilen-scenen, som egentligen borde vara punkt 10. Mycket med så här T-Rexens öga. Alltså, när de upptäcker den här döda dinosaurien. Och man förstår, för det är väl inte CGI. Du menar väl den sjuka dinosaurien? När de håller på och gräver i bajset och sånt. Ja, precis. Triceratopsen. Det är någon helbild på den. Men det är väldigt mycket också så här Sam Neill och magen och sådär. Så det, alltså, att inte visa de här jävla helbilderna hela tiden. Nej, men det lyckas de jättebra med, och även blandningar. Men det är inte mycket datoreffekter i den här filmen om man jämför med hur mycket som är animatronics och sånt från Stan Winston. Men jag blir ändå fascinerad av hur den mixen funkar så jäkla bra i den här filmen. Ja. Till och med slutet där, när T-Rexen slåss med de här raptorerna inomhus och den här When Dinosaurs Rule the World fanan faller ner och allting riktigt i slutet. Alltså, allt det för mig är fortfarande, jag tror på det. Ja, men jag trodde på det när jag såg det på bio. Där kände jag lite, men det är också den scenen, för då har vi plötsligt en final, alltså från att ha gått där Spielberg har filmat och klippt, tänkt så mycket när han filmat i närbilder och hur han klipper scenen, så har vi plötsligt en så här översiktsscen där allting händer i samma bild. Och då blir det plötsligt svårare att acceptera dataeffekter, vare sig det är CGI eller modeller. Jag menar, jämför Aliens av James Cameron och Peter Jacksons Hobbit-filmer som är överblicksfilmer. Det blir svårt. Men den här, jag håller med, den håller ju, den kommer hålla alltid på grund av Spielberg. Alltså, nu tänker du, helt sjukt att om man hade gjort exakt den biljakten idag så hade inte det känts bättre, fast när vi har all den teknologi vi har. Det är ju helt sjukt egentligen. Mm. Men han var ju on fire, Spielberg. Han hade ju påbörjat sin hjärtefilm. Mm. När han höll på fortfarande med Jurassic Park. Alltså Schindler's List. Ja, han sköt väl den när de klippte Jurassic Park. Ja, precis. Men så jag tror han var så här... Alltså rent hjärtemässigt var han nog... Hade han ett förbannat bra år. Men det var väl det där en för mig, en för dig-tänket. För att han fick göra den var väl att... sa inte studion så här att... Gör du... Den högsta chefen för vem som nu äger Universal och skit sa väl att... gör du Jurassic Park så får du sen göra din film. Ja, jag har ingen aning. Så jag tror det var lite åt det hållet att... ja, han fick en film för att göra en film. Punkt nummer 9. Brukar vi inte stanna så mycket, du och jag. Och jag har inte så mycket att säga där. Men soundtracket gör väldigt mycket. Alltså dels för hur... Alltså John Williams filmmusik. Hur den sätter stämningen kring ön och kring genren. Och kring det här matinee-äventyret som den är. Men ändå med tung musik. Precis som Star Wars har en tung musik. Ja, så att det inte bara Jones är något lallande. Alla hans teman är väl tunga, tydliga och minnesvärda. Ja, och vackra, stämningsfulla. Alltså så här, så det är, för det kan jag känna liksom både i början av filmen och i slutet av filmen. Och när Sam Neill sitter med barnen i trädet. Att fan vad den här gör mycket. Alltså vad musiken gör mycket för att vi känner för de här karaktärerna. Istället för något så här svenskt gitarrriff. Ingen kan ju skapa äventyrskänsla som John Williams heller. När hans tema drar igång, om det så är Star Wars eller Indiana Jones eller den här eller E.T. eller vilka filmer man har gjort. Så någonting med han som verkligen gör han till sånt jävla geni med att skapa de här hookiga temana. Alla filmer han har jobbat på i princip och alla Steven Spielberg-filmer han har hjälpt till på har ju fått teman som är så här, de topp 20 mest minnesvärda temana i världen. Under en lång period, men de senaste åren, för det har ju jag varit på lite med att så här, man Oscar-nominerar honom för War Horse och alla möjliga filmer. Han gjorde väl till Tintin och sådär, där det inte alls är lika signifikativt. Nej, War Horse är ju en svårare film kanske, men Tintin borde ju haft ett sånt tema som ännu en gång har känts. Ja, här är John Williams i farten. Ja, men som man börjar nynna på. Något så här Haddock-Tintin-tema. Där finns en så, alltså, men det känner jag inte så ofta längre men med. Jag trodde ju alltid när jag var yngre att han hade gjort musiken till Tillbaka till framtiden också. Ja, men vilket är logiskt. Ja, det är också väldigt John Williams. Eftersom det är också ett av de mest minnesvärda temana. För John Williams gjorde till original Superman som påminner mycket om så här Star Wars, Raiders of the Lost Ark. Vilket Back to the Future gör också. Vem är det som har gjort det här nu igen? Det är han som heter någonting, efternamn på G, förnamn på M. Goldsmith. Nej, han, något italienskt namn. Jag har tappat helt vem som har gjort. Jag kan kolla upp det på en sekund här, så fort jag bara pratar så har vi det om en sekund. Men Gnocchi eller något sådär heter han. Nej. Jo, men lyssna bara då. helt fel. Men det var italienskt var rätt. Alan Silvestri. Ja, Silvestri, ja. Gjort en del Disney också. På 90-talet. Är han död till och med, Emil? Nej, det är han inte. Nej. Men han har gjort det Forrest Gump också, och Avengers och Captain America. Det är schysst. Och jag, jag går in med, är han död till och med? Bara, nej, han har gjort det Avengers. Han är så jävla men inte vilken, död. Men vilken kompositör tänker jag på som heter någonting med Mikael Gish... Fan. Jo, ja, men, Gakuchi, ja, men som har gjort Insidan ut och Lost och sådär. Han var inte ja, verksam precis. Då. Precis, han har gjort till Lost-serien, ja. Honom skrev jag om förra söndagen på mitt Instagram, @gurratorchell. Vad passar han, vad heter han då? Jag har försökt öva in hans efternamn. Giacchino eller någonting. Michael. Ja, precis. Och han är J.J. Abrams kompositör, va? Ja, men, och han har gjort... Och kuriosa då, han gjorde även soundtracket till då nya Jurassic Park, där han behöll just det, ja. Just det. John Williams, men hittade en egen fin melodi som han jättefint får in med John Williams originalmusik. Ja, men då är det väl därför, för jag har hört folk prata om att han kommer säkert göra musiken till Star Wars-filmerna om John Williams nu inte vill göra resten, eller inte kan, för han är gammal så in i bomben. Men ska inte han göra det, men annars är han ett bra val. Och för den som vill lyssna på hur han har liksom förnyat soundtracket utan att förstöra det, så finns på Spotify det soundtracket, så lyssnar ni på spåret The Park is Closed, så finns en snygg övergång. Och det är också en sista sak om musiken av John Williams, det är att när jag tänkte på nu var att, och när de är i köksscenen med barnen, så är ju musiken typ skräckfilm så in i helvete. Det är typ för den 13:e musik. Ja. Så jag gillar också hur han vågar svänga med musiken för att verkligen, du vet, leka med, men det här är Steven Spielbergs skräckfilm just nu. Då kör vi skräckfilm. Nu är det äventyr, ja. Då kör vi äventyr. Och så här. Alltså han, ja. Ja, man kan det där. Mm. Min punkt nummer 10 är, och det här tror inte jag att jag haft någon annan gång, men nu när jag såg filmen kände jag att fy fan vad det här är viktigt för att filmen ska kännas trovärdig. Och jag tror det kan vara det som... Nej, skitigt. Det var ingen rolig skämt. Fortsätt. Jo, säg. Jag tänkte dra något skämt om att Kevin Smith snackade om att han såg i Jurassic World att inga dinosaurier hade rövhål. Jaha. Så det skulle vara så. Och jag såg Jurassic Park, att man ser rövhålen på T-Rexen. Jag kan säga att den enda skärt jag tänkte på, det är Laura Dern. För att, och det gjorde jag även redan då, för att hon har byxorna så här gubbigt som min pappa, du vet. Dra upp det över magen, liksom. Hon har så här sköna gubbigheter, va? Ja, men det, alltså, filmen i sig tycker jag, den är fotad väldigt... svenska ord, men bland, vad nu svenska ord skulle vara för det. Det är inte, men det finns så tanke till den foten. Det är mycket så här, bara solljus. Och sen alla klädda väldigt så här... jag vet inte. Alltså filmen, 93, den, vilket betyder att det är 80-tal på många sätt. Ja, men den känns alltså, inte daterad. Jag tycker inte filmen känns daterad. Den känns tidslöst på ett väldigt omodesätt. För ja. Men ser du Seven idag, eller ser du... jag vet inte vad, en film noir, så man, ja, det är väldigt konstnärligt och väldigt snyggt fortfarande, men den här filmen är mer så här tidslöst osnygg på ett bra sätt. Vet du vad jag brukade dra som skämt på gymnasiet när jag härmar Laura Dern? Vilken scen i Jurassic Park? Jag gissar på att det är det där Woman Inherits Earth, det där feminist... Nej, det är ingen jävla dra en replik. Nej, det är när hon ser dinosaurier för första gången. För att hon ser ju så jävla... Hon ser ut som att hon bajsar när hon är förvånad eller förskräckt. Alltså, kolla. Är det inte då Sam Neill vänder hennes huvud? Ja, precis. Det är gulligt. Ja. Men min punkt nummer 10, det bästa, är Tripp Trapp Trull. Alltså svart, rosa, blått. Kombinationen Jeff Goldblum, Sam Neill och Laura Dern, deras karaktärer, just för att de är inga idioter. De ifrågasätter det här med Jurassic Park innan de ens har fått se dinosaurierna. Vilket gör att man kan heja på dem lite mer. För det känns som att i en sån här film hade det lätt kunnat vara att alla är så här bara, wow, vad häftigt, Jurassic Park. Och så ska man heja på dem sen när vi har fått tänka att det här är nog en dum idé åt dem. Plus att det är snyggt inbäddat i manus att de får ställa massa kritiska frågor så att vi får information, istället för att Richard Attenborough bara ska förklara och berätta. För det blir direkt tråkigare så fort han ska förklara lite. Ja, men det jobbar blir bara, och det vi redan pratat om hans karaktär, men det är att han kan aldrig argumentera för sin sak. Så att när de ger lägger fram kritik och sånt som vi i publiken kan känna och hålla med om eller sympatisera med, eller i alla fall förstå. Så det är som att han aldrig har några svar. Utan hans enda svar är typ: jag hade en gång en loppcirkus och nu vill jag göra barn glada, så jag har hållit det här projektet hemligt för hela världen. Ja. Och då faller han lite. Men ja, jag håller med om dem. Men jag gillar också, det är ändå så jäkla skumt för att de ser de här dinosaurierna, att ja, de blir ju hänförda, men de smäller ju inte av. Jag hade ju smält av. Jag hade ju typ pissat och skitit på mig av att få se dinosaurier och den storleken i verkligheten. Men det känns som att det är lite så här som att, ja, det är ju så här de ser ut. Jag har redan sett dem här hela mitt liv. Ja. Lite, alltså lite den känns som att jag jobbar ju med de här, så nu, så stort steg var inte det för mig. Men hur, ja, hur hade du löst det manusmässigt? För du kan ju inte skriva att folk bajsar på sig eller svimmar och så lägger man massa manustid på det. Och de vägrar lämna, du vet, det här fältet med Brontosaurus. De är så jävla hänförda så de bara stannar där hela filmen. Exakt, de vill ju bara vara, ja, där. Så tillräckligt. Och Laura Dern är ju hänförd för alla tillräckligt med sitt ansikte. Jag älskar, ja, Laura Dern, ska tilläggas. Men jag upptäckte ju henne lite med Wild at Heart, där hon kanske ju är, ja, precis som Nicolas Cage. Och i David Lynch-universumet. Alltså så här, väldigt, lite överspelande. Så att jag blev förvånad sen när hon dök upp i senare roller och var lite likadan. Lite som min pappa kände och hans generation när de såg Sylvester Stallone i Rocky. Och sen blev, ja, förvånad över att han sluddrar i alla filmer. Att han, ja, precis, det var det här från typ, åh, han är nästa Marlon Brando, till att, jaha, han är bara den personen som han råkade vara i den filmen och det passade. Ja. Men jag har ju aldrig riktigt fallit för Laura Dern. Hon är säkert jättebra i någon tv-serie hon leder nu och allt sånt där. Men jag orkar inte riktigt med den, ska tillägga. Jag har en kompis som rekommenderar den filmen just för att vi båda gillar Laura Dern. Men jag tyckte inte den, jag tyckte den var lite jobbig. Vilken film? Den tv-serien du refererade till. Ja, hon har gjort, okay, en tv-serie, ja, som... Ja. Nej, jag har aldrig riktigt, men jag har inte sett så mycket med henne heller. Så att jag tycker aldrig att hon har varit så här filmstjärna underbar i någon film. Men och just med den här trion skådisar så var det inget, alltså jag tyckte att casten var ganska tråkig när den kom. Och nu älskar jag Sam Neill. Jo, men Sam Neill, alltså Harrison Ford blev erbjuden den rollen, ja, men tackade nej. Och när jag hörde det så tänkte jag så att, ja, men Sam Neill spelar ju i princip Harrison Ford här. Ja. Fast det hade gör det på sitt sätt. Hade Harrison, ja, Ford varit med i den här filmen så hade ingenting förändrats. Det hade varit exakt samma film. Ja. Men, absolut. Jeff Goldblum är ju så här också. Alltså för innan när den här kom, då hade man ju sett honom i Flugan och någon komedi. Ja. Men med den här och Independence Day så blev det som att han så här blev blockbuster och så här cyniker, jag vet inte. Men jag undrar för att den här filmen, som du säger, alltså den har ju inte någon så här, den sålde ju inte biobiljetter med skådisnamnen direkt. Det är inte någon Jack Nicholson som är med här, eller någon Al Pacino, eller någon Brad Pitt ens. Nej. Så det är väl, men de behövde absolut inte några namn. Men det är intressant ändå hur castingprocessen, hur den funkade. Ja, vadå, vet du det? Eller? Men jämför till exempel med Jurassic World som har med Chris Pratt, som ändå filmbolagen såklart visste, typ såg att hans aktier steg sin i helvete för varje film han gjorde. Mm. Och kände att, ah, han kommer leda våran film. Men den här är det ju som att de sålde ju liksom filmen bara med den jävla loggan. Ja, verkligen. Och man behöver inte ens nämna Laura Dern eller Sam Neill. Men var Jeff Goldblum typ den hetaste av de skådespelarna vid den här tiden? Nej, men så här, de var så här heta på jävligt olika sätt. Alltså, och ingen var superhet, som du säger. Alltså, inte, men alltså så här, Sam Neill var ju liksom en seriös skådis. Ja, jag minns att han är med i Omen 3 och spelar Damien. Ja, men han är, ja, precis, men han var bara dramaskådis. Och Laura Dern var väl inte heller som man tänkte i Jurassic Park. Och Jeff Goldblum minns jag inte vad man tänkte, för sen blev han så synonym med den här och Independence Day. Men för vad gjorde Jeff Goldblum mellan Flugan och den här? Hade han några fler stora roller? Jag minns, det var en sån här Emma Thompson-film innan Emma Thompson, hon blev också känd här runt 93. För de gjorde någon film som hette En lång en, som fick ettor i Aftonbladet. Som inte jag minns alls. Och jag antar att Jeff Goldblum var En lång en. Ja, okej. Ja, det gäller honom, men det är en sån skådis vars namn jag alltid glömmer bort. Och jag tänker mer på så här, du vet, jag ser ansiktet i mitt huvud och ska komma på vad han heter. Så det är nästan som att jag nämner karaktärsnamnet Ian före Jeff, du vet. Jag har svårt att komma till att han heter Jeff. För när man väl plockar Jeff så brukar Goldum komma efteråt. Men han är ju så känd, tänker jag. Fast det är han ju inte. Men det är sån typiskt namn. Även han och hon, Anna Paquin. De två namn jag alltid glömmer bort. Ja. Jag har skitsvårt att komma på. Det är någonting med vad de heter som gör att jag har jättesvårt att minnas deras namn. Jag ska kolla bara snabbt här om det där med Lången. Så kan vi ta det i slut här. Han var med The Fly, det var 86. Och sen, du kan se om du känner igen de här filmerna då. Mm. Nu kommer det engelska namn. Beyond Therapy var en film med 87. Nej. Här har en film som heter Vibes. Här har en film som heter Earth Girls Are Easy. Sen gjorde han The Tall Guy. Det måste ju vara en Lången. En Lången. 89. Någon Mr. Frost och The Favour, The Watch and The Very Big Fish. Det är ingen stark karriär han har här när han får rollen i Jurassic Park. Nej, man kan liksom, han har någon film per decennium så där man kan minnas liksom. Eller typ The Fly, Jurassic Park, Independence Day, sen är det inte så mycket mer, eller? Nej. Och ändå är han så pass, alltså det känns som att han är så pass känd, men det kanske bara för min generation. Du, som sagt, bara du snubblar på hans namn, men just för mig född 77. Så är han superkänd. Men inte han också lite känd mer som att han verkar vara en skön snubbe? För han är ju jävligt knepig alltid i intervjuer. Och du vet, så dyker han upp i Life Aquatic with Steve Sissa. Och så är plötsligt, där är Jeff Goldblum. Det är ju den där Tim Burton-lika knasbollen. Men han som aldrig har haft en specifik karriär. Utan bara gör lite saker. Ja, och på något sätt säljer sig själv med sitt namn bara, du vet. Ja. Han har en ung fru, vet jag, som är så här 25 år yngre än honom och sådär. Så han... Ja, han är ändå bara en knepig jävel som att det är ett skönt liv. Ja, ja. Och du vet, det är så här som, du vet, han hade nog kunnat haft världens karriär. Jag tror att han också skulle kunna, du vet, skådespela sig in i helvete, du vet. Men han känner väl att han inte riktigt behöver det, eller behöver den bekräftelsen, eller du vet, behöver hävda sig själv. Det känns som att han håller på med musik också. Men det här, det känns också som att det här är tråkigt. Eller jag tror att han målar avsnittet. Säkert, du vet. Han står bara och målar på sig stora dukar. Ja. Jo, men att han är lite så all around, ställer ut. På, liksom, att han är nöjd med att vara känd i New York, om det är där han bor. Precis, han vill bara, du vet, han vill bara vara tjenixen med alla på den här jävla gatan han går på och köper sitt morgonbröd och sin kaffe. Ja. Och det var skönt. Ja, verkligen. Underbar den här filmen i alla fall. Faktiskt, och han har åldrats väl till skillnad från Wayne Knight, tycker jag. Alltså, så här, för jag kunde tycka han var lite jobbig, Jeff Goldblum, också när jag såg första filmen. Jag tycker han är riktigt skön filmkaraktär här. Men vi lämnar Jeff Goldblum och kanske Jurassic Park. Eller? Precis, men det var väl kul att prata om den här filmen igen, Gustav, eller? Ja, men det var så här, ja, det var okej. Det var så här. Ja, bra att du säger det nu i alla fall, när folk har lyssnat och inte är innan. Jurassic Park är alltid trevligt att titta på, och därför är det trevligt att höra gnabb om den också. Eller jag tycker det är i princip ett perfekt matinéventyr. Det är en väldigt, väldigt bra film, och den gör exakt det den ska göra. Men jag tänker också ibland att, fan, man gjorde en film där man kunde skapa realistiska dinosaurier för sången, så gör man ändå en film om en nöjespark där man inte får se så mycket dinosaurier, alltså förstår man det. Ja, men också för att det är begränsat kanske, men ja. Ja, det kanske var det smartaste att göra på, men det känns lite som att det finns andra sätt att ta dinosauriehistorien på när man väl kunde göra dinosaurier. Du får se landet från länge sedan. Ja, första hade jag på väst när jag var liten, grät så mycket där när mamman dör och allting. Ja. Det var ju också en Steven Spielberg-produktion, han producerade väl den? Det minns inte jag. Jag tror det är DreamWorks eller något sånt där. För att det var verkligen så Steven Spielberg. Men DreamWorks fanns väl inte när den kom? Det är strunt samma. Jag vet att Steven Spielberg har att göra med den här filmen. Och det finns typ 15 stycken filmer nu. Jag har bara sett första. Ja. Och den är väldigt bra. Med Lillfot eller fan heter. Ja. Okej, okay, men kul att prata Jurassic Park med dig, Gustav. Det här är en filmpodcast som finns på tittarsnacka.se. Den finns på filmfenix.se och den finns på Facebook såklart. Ni gärna får gilla oss. Och ni får gärna sprida oss och tipsa vänner och bekanta om oss. Och vi är väldigt, väldigt glada att ni lyssnar på oss. Är det någonting du vill säga, Gustav? Nej, nästa avsnitt får vi se vad det blir. Det handlar väl lite om vilken tid vi har här. Ja, alltså, ja, men vi kan ju säga antingen blir det The Hustler med Paul Newman som är nästa på IMDb. Eller så kommer det bli en del Star Wars framöver innan året är slut. Det var vår teaser. Ja, precis. En teaser som de såg ut på... tidigt 90-tal. Ja. Mm. Ja, ja. Ha en fin kväll, Gustav. Du med.